Subway, Zio i Martyna Jakubowicz z płyty Patchwork w piosence Kołysz mnie. A ja swoją drogą muszę pochwalić się, że w jednym z teledysków do płyty Patchwork wystąpiłem. Co prawda plecami tylko, ale było mnie troszkę widać. Niestety nie ma tego utworu gdzieś w sieci, nie można go obejrzeć, więc chyba sam go muszę wstawić. Obudzę u góry.

ten najpiękniejszy dzień. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja kiedy byłem młodszy znacznie i miałem tę płytę właśnie, The Most Beautiful Day, to wiedziałem, w którym miejscu ustawić na long playu igłę, żeby zagrało i zaśpiewał właściwie Paweł Birula, Daj mi dłoń i tak dalej. The Most Beautiful Day, ten najpiękniejszy dzień, Exodus za nami. No teraz o połowę krótszy utwór, zaledwie, i zespół Klosterkeller. Widział May you all live in fascinating times. May your living fascinate and die. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Osobiście czekam niecierpliwie na drugą płytę grupy The Heavy Clouds, ponieważ tę pierwszą bardzo, bardzo lubię. Lubiłem, lubię i pewnie będę lubił dalej. A przed The Heavy Clouds Lion Shepherd i Klosterkeller. To teraz może cała góra barwinków. Cała góra barwinków. Ja przez długi czas myślałem, że to zespół cała góra barwników i tak go przedstawiałem na antenie. Potem się okazało, że nie dowidzę zbyt dobrze nazwy grupy i troszkę ją przekręcałem. To płyta Sposoby i Mina. Ładny, ładny album. Miło się go słucha nawet po kilku latach od wydania. No i to była Nocna Polska. Budzik za chwilę się odezwie. My już dziękujemy. Ewa Redel, Tomasz Żonda. Na koniec do źródeł mroku sięgniemy wraz z zespołem Cytadela. Będzie podróż do mroku, do źródeł ciemnej istoty, do źródeł dobra, źródeł zła, źródeł zła, źródeł zła. Nad ranem byliśmy już w doku, mieliśmy wypłynąć o zmroku. Kapitan mówił, że jest mgła, że nie czas, że nie czas.